ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายอิงธรรมะจากบทละครวิทยุของสุชาติเหมหงสาเรื่องพระมหาชนกพระมหาชนกเป็นนิทานชาดกลำดับที่สองในสิบพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะได้เกิดมาตรัสรู้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในเรื่องพระมหาชนกนี้พระองค์ทรงเล่าเน้นให้เห็นถึงอานิสงส์ของการบำเพ็ญวิริยะบารมีอย่างสูงสุดดังพุทธภาษิตที่ว่าคนเราจะล่วงพ้นจากความทุกข์ไปได้ก็ต้องอาศัยความภาคเพียรหรือสุภาษิตไทยที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นการได้เกิดเป็นคนแล้วนั้นถือว่าประเสริฐสุดไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดหากต้องการความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ต้องขยันหมั่นศึกษาหมั่นทำไม่ย่อท้อไม่ว่าความสำเร็จนั้นจะยากเย็นสักเพียงไหนความสำเร็จไม่อาจจะอ้อนวอนขอจากผู้ใดได้นอกจากต้องตั้งใจอดทนเพียรพยายามต่อสู้ด้วยสติปัญญาและกำลังด้วยตัวของตัวเองเท่านั้น ในอดีตกาลนานมาแล้วมีกษัตริย์องค์หนึ่งทรงพระนามว่ามหาชนกได้ปกครองเมืองมิถิลาอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทรงมีพระราชโอรส2พระองค์ชื่ออริฏฐชนกและโปลชนกต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตอริฏฐชนกผู้พี่ก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินสืบต่อทรงแต่งตั้งให้โปลชนกผู้น้องเป็นอุปราชช่วยว่าราชการแผ่นดินซึ่งก็ไม่ผิดหวังด้วยโปลชนกนั้นเป็นผู้ที่สนใจในการศึกษามาตั้งแต่เยาว์วัยเมื่อเติบใหญ่ขึ้นจึงเป็นผู้ที่มีความรู้กว้างขวางสามารถบริหารราชการแผ่นดินสนองพระเดชพระคุณเสด็จพี่ได้อย่างเต็มที่ด้วยความเอาใจใส่ในกิจการของบ้านเมืองจึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับมิถิลานครยิ่งขึ้นด้วยพระปรีชาสามารถและน้ำพระทัยที่ดีของพระองค์ทำให้ทรงเป็นที่รักใคร่ของข้าราชการและประชาชนทั้งแผ่นดินผิดกับเจ้าพี่อริฏฐชนกผู้เป็นกษัตริย์ไม่เห็นว่าราชการงานเมืองต่างๆอุปราชก็จัดการให้เป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วประกอบเป็นผู้ที่มีนิสัยชอบความสำราญไม่ชอบทำงานมาตั้งแต่วัยเยาว์ก็เลยหมกมุ่นมัวเมาหาความสำราญอยู่แต่ภายในพระราชวังท่ามกลางเหล่าเสนาอำมาตย์ที่คอยประจบสอพลอจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเหล่าคุณนางสอพอก็หาเรื่องกราบทูลให้ทรงระแวงโปลชนกอุปราชว่าอาจเป็นภัยต่อราชบัลลังก์แต่แรกก็ไม่เคยเชื่อแต่เมื่อได้ยินบ่อยๆเข้าก็ชักคล้อยตามอีกทั้งระยะหลังๆนี้เจ้าพี่ปล่อยให้ทรงงานแต่เพียงผู้เดียวไม่ค่อยมีเวลาเข้าเฝ้าถวายรายงานเหมือนแต่ก่อนทำให้กษัตริย์อริฏฐชนกทรงเข้าใจว่านี่น้องเราคงจะคิดไม่ซื่อเป็นแน่แท้จึงสั่งให้ทหารจับตัวมาคุมขังไว้ทันทีอุปราชโปลชนกเสียประทัยมากจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าตนได้กระทำแต่คุณงามความดีมาตลอดทั้งซื่อสัตย์ต่อเจ้าพี่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสุขของปวงประชาเสมอมาฉะไหนจะต้องมาจบสิ้นเพราะคำสอพลอของคนชั่วชะนี้หากแม้นวาสนายังมีคุณความดีที่ได้สั่งสมไว้จงช่วยดลบันดาลให้หลุดพ้นจากเรื่องพันธนาการและที่จองจำนี้ด้วยปรากฏว่าเทพพยดาฟ้าดินเห็นใจเป็นธรรมดาเหมือนกับคำโบราณที่กล่าวไว้ว่าคนที่ทำแต่ความดีย่อมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนดีแท้จริง เมื่อถึงคราวตกระกำลำบากก็มักจะมีผู้หยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้เสมอในที่สุดอุปราชโกลชนกก็สามารถหลบหนีออกจากที่คุมขังพร้อมด้วยเหล่าขุนนางอมาตย์ผู้จงรักภักดีส่วนหนึ่งไปอยู่ยังที่ปลอดภัยนอกเมืองมิถิลาเมืองมิถิลาเมื่อไม่มีโกลชนกพวกขุนนางอมาตย์ที่ชอบกินบ้านกินเมืองก็ก่อเรื่องช่อราชบังหลวงสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนไปทั่วทุกหย่อมย่ายิ่งอริฐาชนกผู้เป็นกษัตริย์เป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถแถมยังหูเบาเชื่อแต่คำประจบสอพลอหาแต่ความสำราญไม่สนใจกิจการบ้านเมืองประชาชนก็ยิ่งไร้ที่พึ่งจนในที่สุดลาวคุณอมาตย์รวมทั้งแม่ทัพนายกองที่เป็นคนดีเห็นว่าขืนปล่อยให้เหตุการณ์เป็นแบบนี้บ้านเมืองคงจะต้องล่มสลายจึงพากันไปฝ้าพระเจ้าโปลชนกให้ช่วยยกทัพไปปราบพวกขุนนางชั่วให้หมดแผ่นดินโปลชนกจึงยกกองทัพมาตีเมืองมิถิลาอริฐชนกก็ยกทัพออกมาต่อสู้เป็นสามารถแต่ก็ไม่อาจต้านทานกองทัพที่เข้มแข็งของโปลชนกได้อริฐชนกสิ้นพระชนในที่รบพระมเหสีที่กำลังทรงพระครรภ์อยู่เมื่อทราบข่าวก็ตกพระทัยยิ่งหนักครั้นได้สติก็รีบเก็บของมีค่ายัดใส่กระบุงหาบปกปิดด้านบนเสื้อผ้าและอาหารแห้งแล้วปลอมตัวเป็นชาวบ้านหลบหนีออกจากเมืองไปในขณะที่กำลังชุลมุนวุ่นวายอยู่นั่นเอง นี่เรามาถึงไหนแล้วเนี่ยคงจะไกลจากเมืองแล้วแต่ดูเปรียวไร้บ้านเรือนผู้คนนี่มันก็ใกล้จะค่ำแล้วแล้วคืนนี้เราจะพักที่ไหนลูกเอ๋ยชีวิตแม่ไม่เสียใจหรอกห่วงก็แต่เจ้าเท่านั้นยังไม่ทันจะได้ลืมตาดูโลกเลยอดทนหน่อยนะลูกวันนี้แม่หนีมาทั้งวันคงไปต่อไม่ไหวแล้วเจ็บดิ้นนักสิลูกแม่เจ็บระบมไปทั้งท้องแล้วแม่ไม่ปล่อยให้ลูกตายหรอกแม่จะพาลูกหนีไปให้ไกลแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปที่ไหนรู้แต่ว่าต้องไปให้ไกลสุดขอบฟ้าจนกว่าลูกจะปลอดภัยแต่วันนี้แม่เหนื่อยเหลือเกินไปไม่ไหวแล้วแม่ขอพักก่อนนะลูก แล้วนางก็ซุดตัวลงนั่งอย่างหมดแรงที่โคนต้นไม้ใหญ่ริมทางเดินนั่นเองความมืดเริ่มคืบคลานเข้ามามูวี่หกนกกาบินกลับรวงรังจนหมดนอกจากแมลงกลางคืนที่เริ่มส่งเสียงมาตามซุ้มทุ่มพุ่มไม้ที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ไม่มีสรรพสเนียงของสิ่งมีชีวิตใดๆให้ได้ยินอีกเงียบและวังเวงจนน่ากลัวโอ้หนอชีวิตของคนยายจึงเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นนี้เมื่อเช้านางจะเป็นราชินีอยู่ในพระราชวังอันใหญ่โตแวดล้อมด้วยนางกำนันคอยปรนนิบัติพัดวีแต่บัดนี้ห่างกันไม่กี่ชั่วโมงนางกลับต้องมานั่งอยู่ลำพังกลางทางเปลี่ยวภายในป่าฉันน่ากลัวเหลือเกินนางไม่รู้หนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรจะต้องเผชิญกับอันตรายใดนางไม่อยากคิด ค่ำแล้วพวกเราหยุดพักที่นี่ก่อนแล้วกันนะ หยุดพักแล้วพวกเราพักก่อน พักที่นี่เนี่ยเราพักที่นี ่นั่นดูเหมือนจะมีคนนั่งหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างหน้าผู้หญิงนี่นะท้องซะด้วยท่าทางอิดโรยหลงทางมาละมั้ง คืนนี้ เราคงไม่ต้องอยู่ตามลำพังแล้วอีแต่ว่าถ้าเป็นคนร้ายเราจะทำยังไงดีมากันหลายคนซะด้วยเจ้าประคุณเทวดาฟ้าดินช่วยลูกด้วยเถอะอย่าให้เกิดอันตรายกับเราเลยนั่นมีคนเดินมาหาเราคนหนึ่งแล้วนี่เราจะทำยังไงดีอ่ะจะหนีก็คงจะไม่ทันแล้วถ้าเป็นนานเนี้ยเราก็ไม่มีแรงแล้วด้วยสุดจะเวรจะกรรมเถอะ นี่แน่น้องหญิงไม่ต้องตกใจนะเรามาดีนี่เธอมาลำพังคนเดียวเหรอ เราไม่รู้ว่าจะตอบเขาว่ายังไงได้แต่พยักหน้า ดูเหมือนเธอกำลังท้องและสามีเธอล่ะน้องหญิงไม่ต้องกลัวหรอกเราเข้าใจเธอคงกำลังหนีภัยมาใช่ไหมดูจากลักษณะผิวพรรณของเธอแล้วเธอต้องไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแน่คงจะเป็นผู้สูงศักดิ์ปลอมตัวหนีภัยสงครามมาอย่างแน่นอนเราเดินทางค้าขายผ่านมาทราบเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้หมดแล้วไม่ว่าเธอจะเป็นใครหากไม่สะดวกที่จะบอกเราก็ไม่ต้องการทราบแต่การที่ผู้หญิงซึ่งกำลังท้องจะเดินทางเพียงลำพังนั้นมันเสี่ยงอันตรายยิ่งนักน้องหญิงไม่ทราบว่าเธอกำลังไปที่ใด ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ถ้าเช่นนั้นเราก็ร่วมเดินทางไปด้วยกันเถอะ ฉันจะไปที่ใด กัลละจำปาก ัลละจำปา ใช่กัลละจำปาไกลจากที่นี่มากคนจากป่านี้ต้องนั่งเรือข้ามมหาสมุทรไปอีกไม่มีใครตามเธอพบหรอก แต่ฉันไม่รู้จักใครฉันไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่เมืองนั้นเลย ก็ฉันนี่ไงล่ะหากไม่รังเกียจก็นับเราเป็นพี่ชายเธอก็เป็นน้องสาวเราดีไหม ขอบคุณ ขอบคุณในความกรุณาของพี่ท่านยิ่งนัก ไม่เป็นไรหรอกน้องหญิงการเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐนั้นเมื่อเห็นผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็ต้องช่วยเหลือเป็นธรรมดาอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้สัตว์หากได้รับความลำบากเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเหลือเช่นกัน ท่านช่างเป็นผู้มีน้ำใจประเสริฐแท้ เหมือนดังเทวดาฟ้าดินท่านสงสารหรืออาจเป็นบุญญาธิการของทารกในครรภ์ของนางก็เป็นได้จึงดลบันดาลให้นางได้พบกับพ่อค้าผู้ใจดีพานางไปอยู่ด้วยยังเมืองกาลจำปาจนกระทั่งนางคลอดลูกออกมาเป็นชายมีลักษณะผิวพรรณผุดผ่องผิดกับเด็กธรรมดาสามัญทั่วไปอีกทั้งหน้าตาเยลไม้คล้ายพระมหาชนกผู้เป็นเสด็จปู่จึงตั้งชื่อให้ว่ามหาชนกเช่นเดียวกันมหาชนกเป็นเด็กฉลาดและเก่งกว่าเด็กในวัยเดียวกันไม่ว่าจะเรียนหรือเล่นอะไรก็ต้องเป็นผู้นำเด็กอื่นเสมอแต่มีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับมหาชนกกุมารนั่นคือมักถูกล้อจากเพื่อนๆอยู่เสมอว่าเป็นลูกไม่มีพ่อคำนี้สร้างความสงสัยให้กับมหาชนกยิ่งนักเพราะใครๆเขาก็มีพ่อกัน แม่จ๋าทำไมหนูถึงไม่มีพ่อเหมือนคนอื่นเธอล่ะแม ่ทำไมลูกถามแม่อย่างเงี้ยแม ่บอกลูกเถอะใครๆเขาก็มีพ่อกันทั้งนั้นแต่ทำไมหนูไม่มีล่ะ มีสิจ๊ะหนูมีพ่อใครบอกว่าหนูไม่มีพ่อล่ะลูก ก็เพื่อนเพื่อนนะมันล้อหนูทุกวันล่ะถ้าหนูมีพ่อนะแล้วใครอ่ะคือพ่อของหนู พ่อของลูก พ่อของลูกก็คือลุงนี่แหละ ลุงเหรอลุงก็คือลุงสิพ่อก็คือพ่อสิลุงจะเป็นพ่อได้ยังไงล่ะ ลุงเลี้ยงลูกมาตั้งแต่เกิดหนูก็เหมือนลูกของลุงนั่นแหละจ้ะ ใช่แล้วล่ะลุงถือว่าหนูเป็นลูกของลุงต่อไปนี้หนูจะเรียกลุงว่าพ่อก็ได้เพื่อนจะได้ไม่ร้องไงล่ะ หนูลูกลุงยิ่งกับหนูรักหนูเหมือนลูกหนูไม่ลืมหรอกเพียงแต่หนูอยากรู้ว่าพ่อของหนูคือใครเท่านั้นล่ะ แล้วทำไมอ่ะทุกคนต้องปิดบังหนูด้วยล่ะ อย่ารู้เลยลูก ทำไมอ่ะ ก็เพียงว่าไม่รู้คงจะดีกว่ารู้นะสิ ไม่เข้าใจเลย แม่ไม่ต้องการให้ใครรู้แม้แต่แม่เองก็พยายามที่จะลืมมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่หนูจะรู้ถ้าแม่บอกให้หนูรู้มันอาจจะเป็นภัยต่อหนูก็ได้ ใช่แล้วล่ะลูกแม้แต่ลุงเองก็ยังไม่เคยถามแม่เจ้าเลยถ้าเขาอยากจะบอกเขาคงจะบอกลุงก่อนแล้ว นั่นละแม่ยิ่งถามให้หนูอยากรู้ให้ได้อะอย่าปกปิดหนูเลยนะถ้าหนูมีสิทธิ์ที่จะรู้พ่อหนูคือใคร ลูกจ๋าเอาไว้ให้ลูกโตกว่านี้อีกหน่อยแล้วแม่จะบอกนะลูกนะ เนี่ยโธ่แม่ยังไงก็ต้องบอกแล้วแล้วทำไมไม่บอกสักตอนเนี่ยไม่ต้องให้หนูรอด้วยอ่ะ จากวันนั้นเป็นต้นมามหาชนกกุมารก็ไม่ยอมพูดยอมจาแถมข้าวปลาอาหารก็ไม่ยอมกินจนร่างกายพายผอมในที่สุดมเหสีก็ต้องยอมบอกความจริงแก่ลูก พ่อลูกเป็นกษัตริย์เมืองมิถิลาเหรอแล้วเมืองมิถิลาเนี่ยมันอยู่ไหนกันล่ะแม ่ลูกเอ๋ยมันอยู่ไกลจากที่นี่มากต้องนั่งเรือข้ามมหาสมุทรไปหลายวันหลายคืนทีเดียว จะไม่ว่ามันจะไกลสักแค่ไหนสักวันลูกจะต้องกลับไปทวงสมบัติคืนจากเสด็จพระให้ได้เลย นี่แหละที่แม่ไม่ยอมบอกลูกไม่อยากให้ลูกรู้อันตรายเหลือเกินลูกอย่าเที่ยวพูดไปอยู่นะถ้ามีคนรู้ว่าลูกและแม่เป็นใครอันตรายมันจะต้องเกิดขึ้นกับเราเป็นแน ่ถ้าแม่ลูกจะไม่ไว้ใครรู้เรื่องของเราอย่างเด็ดขาดเลย แล้วชนกกุมารก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยไม่ว่าใครจะมาล้อเลียนเรื่องลูกไม่มีพ่ออีกก็ตามมหาชนกก็จะมีความภูมิใจว่าตัวเองมีพ่อเป็นถึงกษัตริย์จะมาน้อยใจได้อย่างไรสิ่งที่ต้องทำคือศึกษาหาความรู้เพื่อให้สมกับที่เป็นลูกของกษัตริย์โตขึ้นจะได้มีความสามารถชิงราชบัลลังก์คืนและปกครองราษฎรได้จนกระทั่งเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มชนกกุมารก็เรียนรู้ศิลปะวิทยาการทุกแขนงจนเชี่ยวชาญอาจารย์ทุกอาจารย์ที่ไปเรียนก็สอนจนหมดความรู้ที่จะสอนแต่การที่ได้เติบโตอยู่ในแวดวงของพ่อค้าชนกกุมารก็เลยได้วิชาความรู้ทางการค้ามาด้วยเมื่อเห็นว่าร่ำเรียนจนมีความรู้พอที่จะเป็นผู้นำได้จึงคิดจะออกเดินทางไปยังมิถิลานครเพื่อหาทางชิงราชบัลลังก์กลับคืน แม่คิดว่าที่เราเป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันเนี้ยก็มีความสุขดีแล้วนะลูกยายต้องคิดการใหญ่ให้ลำบากด้วยที่ลูกคิดนั้นน่ะถ้าจะทำให้สำเร็จได้ง่ายๆต้องมีเงินมีอำนาจมีบริวารต้องใช้ผู้คนตั้งมากมายแล้วจะทำได้ยังไง แม่ครับเมื่อตอนที่แม่หนีออกมาเนี่ยแม่นำของมีค่าใดติดตัวมาบ้าง ก็มีลูกถามทำไมล่ะ ลูกจะขอไปทำทุนค้าขายโดยจะลงเรือสำเภาไปยังเมืองมิถิลาทำการค้าหาลู่ทางเมื่อมีเงินมากเรื่องของความถูกต้องราชบัลลังก์ของเราอ่ะเสด็จอาแย่งชิงไปจากเสด็จพ่อลูกเพียงต้องการไปทวงสิทธิ์กลับคืนเท่านั้น แค่คิดน่ะมันได้แต่เรื่องใหญ่อย่างเงี้ยจะทำไม่ไหวหรอกเชื่อแม่เถอะลูกอย่าไปเลยนะลูกเอ้ยในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดถูกทั้งหมดหรือว่าผิดทั้งหมดชนะก็เป็นเจ้าแพ้ก็เป็นโจร แม่จ๋าธรรมชาติน่ะสร้างให้ปลาเป็นว่ายทวนน้ำมีแต่ปลาตายเท่านั้นที่ปล่อยให้ร่างกายลอยไปตามกระแสน้ำตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ย่อมจะต้องต่อสู้เพื่อเพียรพยายามให้ได้มาในสิ่งที่ถูกต้องเราจะปล่อยให้วิถีชีวิตล่องลอยไปตามบุญตามกรรมไม่ได้ ลูกเข้าใจในความเป็นห่วงของแม่แต่แม่เชื่อเถอะไม่มีสิ่งใดใหญ่และยากเกินความพยายามของมนุษย์ไปได้ลูกจะต้องพยายามจนสำเร็จ ถ้าความตั้งใจของลูกยิ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นแม่ก็ไม่อาจขัดใจลูกได้เพียงแต่ลูกอย่าได้ประมาทคิดอ่านให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจทำอะไรแม่ขออวยพรให้ลูกสมหวังในสิ่งที่ปรารถนานะลูก ลูกขอกราบแม่ขอบคุณแม่ที่เป็นกำลังใจและก็ให้พรคำอวยพรของแม่นะมีค่ายิ่งสำหรับ เมื่อไม่อาจต้านทานความตั้งใจของมหาชนกได้มเหสีก็แบ่งแก้วแหวนเงินทองที่ติดตัวมาจำนวนหนึ่งให้มหาชนกไปขายเพื่อซื้อสินค้าบรรทุกสำเภาใหญ่ไปค้าขายยังถิ่นแคว้นแดนสุวรรณภูมิดังตั้งใจหลังจากรอนแรมมาในเรือสำเภาได้7วัน7คืนก็บังเกิดลมมรสุมพายุใหญ่ทำให้ทะเลบ้าคลั่งสำเภาที่อาศัยอยู่ถึงแม้จะมีขนาดใหญ่แต่ก็ไม่สามารถทำคลื่นที่มีขนาดเท่าภูเขาได้ก็อับปางลามไปดูร้ายและคลื่นใหญ่ที่ภูเขาผู้โดยสารส่วนใหญ่จมหายไปท่ามกลางมหาสมุทรบ้านที่ร่างกายแข็งแรงและจิตใจเข้มแข็งสามารถลอยคอต่อสู้กับคลื่นร้ายจนพายุสงบมหาสมุทรก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น ท่านทั้งหลายเราล่อตายแล้วอายุสงบแล้วทำใจดีๆไว้ไม่ช้าคงจะมีสำเภาลำอื่นผ่านมาช่วยเราเองอ่ะ ตัวท่านทะเลถูกมรสุมเช่นนี้สำเภาที่ไหนจะกล้าผ่านมาเรา ถึงจะไม่ได้นะผมจะผ่านมาแล้วตกน้ำตายก็หมดแรงไปก่อนแล้วอย่าท้อถอยสิท่านตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอ่ะตราบนั้นความหวังก็ยังคงมีอยู่ ถึงจะหวังอย่างไรแต่การที่ต้องลอยคอในทะเลโดยที่ไม่มีอาหารใดๆตกถึงท้องกลางวันต้องผจญกับแสงแดดที่แผดจ้ากลางคืนก็หนาวเหน็บหน้าสะพรึงกลัวจะหลับก็ไม่ได้ถ้าคืนหลับก็ต้องจมน้ำตายต้องมีสติคอยเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอเมื่อ3วันผ่านไปจำนวนผู้รอดชีวิต10กว่าคนค่อยๆหมดแรงจมหายไปทีละคน2คนจนกระทั่งย่างเข้าวันที่4เหลือมหาชนกเพียงคนเดียวเท่านั้น ทำให้ใครดีละล่ะเพื่อนร่วมชะตากรรมเดียวกันก็พลันจมหายไปทีละคนสองคนจนหมดแล้วเราเองก็หมดแรงที่จะว่ายต่อมันทั้งหิวทั้งง่วงทั้งเพลียไม่มีแรงแม้แต่จะเคลื่อนไหวร่างกายแล้วโอ้ยนี่เรากำลังจะจมลงสู่ก้นทะเลแล้วนะเนี่ยแม่จ๋าบุญลูกคงไม่ไปกับพ กลายเป็นเมืองมิถิลานครเมื่อโปลชนกชิงราชบัลลังก์อริทธชนกมาได้ก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์ที่ดี ปกครองบ้านเมืองด้วยความเอาใจใส่ประชาชนพลเมืองก็สุขสบายกันทั่วหน้าแต่พระองค์กลับไม่มีราชโอรสที่จะเป็นราชทายาทคงมีแต่พระราชธิดาผู้เลอโฉมอยู่องค์เดียวทรงพระนามว่าสิวลีด้วยความเป็นห่วงในราชบัลลังก์เกรงว่าเมื่อสิ้นพระองค์แล้วบ้านเมืองจะวุ่นวายถ้าผู้สืบต่อไร้ความสามารถด้วยความไม่ประมาทจึงตั้งเงื่อนไขสำหรับใครก็ได้ที่จะมาเป็นกษัตริย์สืบต่อจากพระองค์คือต้องเป็นผู้ที่ราชธิดาสิวลียอมรับและอภิเษกสมรสด้วยต้องมีความรู้มีปัญญาในการแก้ปริศนาต่างๆที่พระองค์ทรงตั้งไว้ได้ต้องมีความเก่งกล้าสามารถยกธนูหนักพันชั่งขึ้นยิงได้ในที่สุดพระองค์ก็ทรงสิ้นอายุขัยไปตามกาลเวลาเมื่อจัดการพระบรมศพเรียบร้อยเหล่าอมาตย์ราชปุโรหิตต่างก็กล่าวประกาศหารัชทายาทสืบต่อด้วยเงื่อนไขที่พระเจ้าโพลชนกทรงวางไว้ถึงแม้จะมีเจ้าชายต่างเมืองและผู้ที่มีความเก่งกล้าสามารถเข้ามาทดสอบมากมายแต่ก็ไม่มีใครที่จะมีคุณสมบัติครบ3ประการนั้นได้อย่าว่าแต่จะให้พระราชธิดาสิวลียอมเสกสมรสด้วยเลยแค่คำธนูพันชั่งก็ยังไม่มีผู้ใดยกขึ้นยิ่งปริศนาที่พระเจ้าโพลชนกทรงตั้งไว้ยิ่งไม่มีใครคิดโอบในขณะที่ร่างของมหาสนกกำลังจมดิ่งลงก้นมหาสมุทรได้หมดแรงนั้นท่านก็มีสิ่งหนึ่งมาหนุนที่เท้าทำให้ร่างของพระมหาสนกลอยขึ้นมาบนผิวน้ำอีกครั้งเมื่อได้สติก็พบว่าเป็นปูยักษ์และเต่าทะเลยักษ์นั่นเองที่มาคอยหนุนร่างมาให้จมจึงกล่าวขอบคุณปูยักษ์และเต่ายักษ์เหล่านั้นพลางก็นึกว่าคงเป็นเพราะเทพยดาฟ้าดินยังไม่ต้องการให้ตนตายจึงบันดาลให้มีสัตว์มาช่วยชีวิตตนชนีดังนั้นตนจะยอมแพ้ง่ายๆไม่ได้ทิศตะวันออกนี่แหละคงจะเป็นฝั่งเมืองมิถิลาไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเราจะไหว้ไปให้ถึงย่างเข้าวันที่7มหาชนกก็ยังมีชีวิตอยู่ช่างน่าอัศจรรย์นักไม่ทราบว่ามหาชนกมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรมีแต่มหาชนกเองเท่านั้นที่รู้ว่าราบใดที่ยังไม่หมดลมหายใจจะไม่ยอมแพ้อย่างเด็ดขาดด้วยมั่นใจว่าจะต้องไหว้ไปให้ถึงฝั่งเมืองมิถิลาให้ได้เพราะมีเต่าทะเลปูทะเลยักษ์และปลาโลมาคอยเป็นเพื่อนเมื่อถึงคราวที่หมดแรงจะจมน้ำตายก็ได้สัตว์เหล่านี้คอยช่วยเหลือเสมอมาจนกระทั่งมีนางฟ้าองค์หนึ่งชื่อเมฆขลาเหาะล่อแก้วแวววาแปรปราบอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรผ่านมาเห็นมหาชนกว่ายน้ำอยู่จึงแวะเข้ามาถามไทย หนุ่มน้อยท่านจะว่ายน้ำไปไหนหนุ่มน้อยท่านจะว่ายน้ำไปไหน เราจะไปเมืองมิถิลามันเกิดมรสุมสภาล่มอะ ท่านจะว่ายน้ำไปเหรอ ใช ่ท่านรู้หรือว่าเมืองมิถิลาอยู่ที่ไหน เราไม่รู้หรอก เมื่อไม่รู้แล้วท่านจะว่ายไปทางไหน ก็ไปข้างหน้า ไปข้างหน้าเหรอท่านคิดว่าข้างหน้าจะเป็นเมืองมิถิลาใช่ไหม เราไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าจะเป็นเมืองมิถิลาหรือไม่แต่ข้างหน้าต้องมีแผ่นดินเราต้องไปให้ถึงแผ่นดิน ท่านแน่ใจหรือว่าข้างหน้าของท่านน่ะที่กำลังว่ายไปจะมีแผ่นดิน ไม่เราไม่แน่ใจเราไม่รู ้หลายวันที่ท่านว่ายน้ำท่านเคยเห็นฝั่งเห็นแผ่นดินหรือไม ่ไม่เคย หนุ่มน้อยเอ้ยแผ่นดินข้างหน้าท่านก็ยังไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่ฝั่งท่านก็ยังไม่เคยเห็นจะเสียแรงว่ายน้ำไปทำไม ขอเพียงยังมีชีวิตย่อมจะต้องมีความหวังถึงตอนนี้จะยังมองไม่เห็นฝั่ง ไม่รู้ว่าจะมีแผ่นดินข้างหน้าหรือไม่แต่จะให้เราอยู่เฉยๆเพื่อรอความตายนั้นน่ะย่อมไม่ได้ความพยายามของเรายังไม่ถึงที่สุด แสดงว่าท่านน่ะจะว่ายน้ำต่อไปโดยไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีฝั่งหรือไม่เช่นนั้นเหรอ ถูกแล้วท่านผู้เป็นนางฟ้าท่านช่วยบอกเราทีสิว่าข้างหน้าน่ะมีฝั่งหรือไม ่มีแต่มันอยู่ไกลเกินกำลังของท่านจะว่ายไปถึงไกลเกินไปไม่มีมนุษย์คนใดว่ายไปถึงหรอกอย่าพยายามเลยสิ้นแรงเปล่าๆโชคชะตาคงกำหนดให้ท่านมาแค่นี้ยอมแพ้เถอะ ไม่ถ้าเป็นไปตามโชคชะตากำหนดจริงอะเราก็คงจะตายไปหลายวันแล้วแต่นี่เรายังมีชีวิตอยู่ขอให้ฟังไกลแค่ไหนเราก็จะว่ายไปให้ถึงส่วนจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนั่นก็ตกแล้วแต่วาสนาถ้ายังมีแรงมีลมหายใจเราจะไม่ละความพยายาม แล้วมหาชนกก็ว่ายน้ำต่อไปจนกระทั่งหมดแรงสลบลงจมดิ่งลงก้นมหาสมุทรอีกครั้ง หนุ่มน้อยน่านับถือน้ำใจเจ้านักถึงแม้จะมองไม่เห็นฝั่งความหวังสักนิดก็ไม่มีแต่ท่านไม่ละความพยายามเลยคนอย่างท่านถ้าปล่อยให้ตายน่าเสียดายนักเราจะช่วยท่านก็แล้วกัน แล้วนางฟ้าที่ชื่อเมฆขลาก็อุ้มมหาชนกขึ้นจากมหาสมุทรเพาะข้ามายังเมืองมิถิลานครโดยนำมาวางไว้บนพื้นหญ้าอันอ่อนนุ่มโคนไม้ใหญ ่พระเจ้าอยู่หัวในโกรธก็สวรรคตนานแล้วจนบัดนี้ยังหาผู้ที่จะมาสืบทอดไม่ได้จะทำฉันได้ดีแล้วท่านราชปุโรหิต นั่นดีท่านอมมาแผ่นดินว่างกษัตริย์เช่นนี้ย่อมไม่เป็นผลดีแน่ในแผ่นดินนี้ยังจะมีผู้ใดที่จะเหมาะสมครบถ้วนตามเงื่อนไข นอกจากเงื่อนไขของเสด็จพ่อแล้วไม่มีวิธีอื่นเลยเหรอ มีเพียงค่ะตามประเพณีโบราณถ้ากษัตริย์สวรรคตโดยไม่มีรัชเดชครับ จึงจัดแจงตั้งพิธีบวงสรวงสงเวยอธิษฐานขอให้ได้ผู้กระทำการสืบราชสมบัติแทนแล้วจึงปล่อยรถที่เทียมในม้ามงคลออกไปม้าเทียมรถนั้นเหมือนจะมีคนชักนำเมื่อถูกปล่อยก็ควบแนวออกประตูเมืองด้านทิศตะวันออกมุ่งหน้าไปสู่อุทยานที่มหาชนกนอนหลับอยู่เมื่อไปถึงสวนหลวงก็เลี้ยวเข้าไปภายในเมื่อถึงที่มหาชนกนอนหลับอยู่ก็ไปเล่นวนเวียนอยู่3รอบและจึงหยุดอยู่ที่ปลายเท้ามหาชนกโดยไม่เคลื่อนไหวไปทางใดอีกราชปุโรหิตที่ตามติดไปพร้อมกับอมาตย์ราชเสดาก็ให้อัศจรรย์ใจนักที่เห็นม้าเทียมรถมาหยุดอยู่แทบเบื้องเท้าชายหนึ่งที่นอนเหมือนกับหลับสนิทคลุมหน้าอยู่ปุโรหิตจึงคิดในใจว่า แต่ชายคนนี้เป็นผู้มีบุญจริงเวลาได้ยินเสียงวิทยาดนตรีคงจะไม่ตื่นตกใจหากข้าเป็นผู้ไม่มีบุญแล้วก็คงจะตื่นตกใจเสียงดนตรีจนเพ่นหนีไปเป็นแน่เอามาโหรีแรงเพลงกันเดี๋ยวนี้ มหาชนกเมื่อได้ยินเสียงอึกทึกครึกโครมรอบตัวก็มิสะดุ้งผวาตื่นเหมือนปุถุชนที่พึงเป็นเพียงแต่ก็ค่อยพลิกตัวแล้วแย้มผ้าที่คลุมหน้าสังเกตความเป็นไปยามพินิจพิเคราะห์เห็นทั้งราชรถและผู้คนที่มาชุมนุมล้อมอยู่ผิดปกติธรรมดาก็นึกรู้ด้วยชาวปัญญาของผู้ที่เคยได้ร่ำเรียนศิลปะวิทยามาหลายแขนงว่าเหตุฉนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญเสียแล้วคงต้องมีอะไรพิเศษเป็นแน่คิดแล้ว ก็ชักผ้าปิดหน้านอนนิ่งเฉยดังเดิมผู้รหิตไม่เห็นดังนั้นก็เกิดปิติแก่ใจนักรีบพลานเข้าไปและเปิดผ้าคลุมหน้านั้นออกพิจารณาไปทั่วร่างของมหาชนกแล้วก็เงยหน้าประกาศต่อหน้าที่ชุมนุมนั้นยังแจ่มใสว่า อย่าว่าแต่ครอบครองและสมบัติในเมืองนี้เท่านั้นเลยแม้ล่าสมบัติทั้งสามทวีปท่านผู้นี้ก็สามารถจะครอบครองได้การครั้งนี้ไม่ผิดแรงอธิษฐานแล้วโอ้โหนี่ดนตรีทั้งหลายจงบรรเลงประโคมรับผู้สืบราชสมบัติคนใหม่แห่งมิถิลานครเถิด ซึ่งเสียงราชปุโรหิตมโหรีดนตรีทั้งหลายก็เสียงแทรกขึ้นอีกครั้งคราวนี้จะดังกว่าครั้งแล้วราชปุโรหิตจึงสั่งให้เอาเครื่องทรงที่เตรียมมาถวายให้มหาชนกทรงทำพิธีรับมอบราชสมบัติกันณที่นั้นเองแล้วอัญเชิญเสด็จขึ้นบนราชรถเคลื่อนขบวนกับพระราชวังเมื่อเข้าไปถึงสถานที่ว่าราชการแล้วเจ้ามหาชนกก็แต่งตั้งข้าราชการตามควรแก่ฐานานุสักเสร็จแล้วก็เสด็จเข้าสู่ราชมณฑลส่วนพระองค์การครั้งนี้เป็นที่แซ่ซ้องแก่หมู่อำมาตย์ข้าราชบริพารทุกฝ่ายพอสมแล้วที่ได้กษัตริย์องค์ใหม่แม้ประชาราษฎร์ที่ประสบพบเห็นต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามหาชนกนั้นเหมาะสมกับการที่จะเป็นผู้สืบราชสมบัติแทนพระราชาองค์เก่าอย่างไม่มีข้อตำหนิอันใดอีกความนี้ทราบไปถึงพระราชธิดาก็อยากจะทรงเห็นผู้ที่จะมาสืบราชสมบัติและจะมีฐานะเป็นพระราชสวามีตามพระราชประเพณีรับสั่งให้เจ้ามหาชนกเข้าเฝ้าแต่เจ้ามหาชนกทำเป็นไม่ใส่ใจเพียรดำเนินชมปรางปราสาทราชวังว่าที่นั่นก็สวยที่นี่ก็สวยแม้พระราชธิดาจะใช้ให้มาเชิญถึงสองครั้งก็ยังทำปฏิเสธไม่รู้ไม่ชี้แต่มาเมื่อได้เวลาพอสมควรแล้วเจ้ามหาชนกก็เสด็จขึ้นสู่เรือนหลวงคราวนี้พระราชธิดาเสด็จมารับถึงบันไดเป็นฝ่ายยื่นพระหัตถ์ให้มหาชนกมหาชนกจึงจับมือพระราชธิดาพาเข้าไปประทับภายในพร้อมกับดำรับเรียกปุโรหิตและเหล่าอำมาตย์ให้มาชุมนุมพร้อมกันณเบื้องหน้าที่ประทับเจ้ามหาชนกทรงคำนึงว่าการได้รับราชสมบัติขึ้นครองราชบัลลังก์ในราชรถเสียงนั้นย่อมจะเป็นที่คลางแคลงในหัวใจของผู้คนจึงอยากจะแสดงความปรีชาสามารถในพระองค์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แน่ชัดว่าสมควรที่พระองค์นั้นจะเป็นกษัตริย์แห่งมิถิลานครหรือไม่และด้วยการเรียนศิลปะวิทยาทุกแขนงมาแล้วย่อมจะไม่เป็นสิ่งยากเย็นหากพระองค์จะแสดงให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นพระปรีชาสามารถจึงได้ตรัสถามในที่ประชุมขึ้นว่า พระราชาองค์เดิมของพวกท่านก่อนที่จะสวรรคตได้รับสั่งข้อความสำคัญอันใดไว้บ้าง ขอเดชะมีรับสั่งไว้หลายประการ มีประการใดบ้างล่ะ ข้อแรกถ้าผู้ใดทำให้สิวลีราชธิดาของเรายินดีได้ก็ให้ยกราชสมบัติให้ผู้นั้น ข้อนี้คิดว่าคงไม่เป็นปัญหาทุกท่านคงได้เห็นเมื่อสักครู่พระราชธิดาของพวกท่านได้ยื่นมือให้เราและพาเราเข้ามาในเรือนหลวงนี่เอาละข้อต่อไปสิ ข้อต่อไปนี่ให้ที่ผู้รู้จักบัลลังก์สี่เหลี่ยมว่าทางใดเป็นปลายเท้าทางใดเป็นทางศีรษะ มหาชนกทำเป็นไม่ได้ยินปริศนานั้นหันไปสนทนากับราชธิดาสิบลีเสียพร้อมกันนั้นก็ถอดปิ่นจากพระเศียรส่งให้พระราชธิดาซึ่งนางก็รู้ทันรับปิ่นและก็วางไว้ที่บัลลังก์สี่เหลี่ยมมหาชนกจึงหันไปถามปุโรหิตต่อ ข้อต่อไปของท่านว่ายังไง ข้อต่อไปคือบัลลังก์สี่เหลี่ยมใครรู้จักว่าทางไหนเป็นทางด้านเท้า ทางไหนเป็นด้านศีรษะ ทางด้านที่ปิ่นวางอยู่นั่นแหละด้านศีรษะ โอ้จริงถูกที่ไหนเนี่ยถูกแล้วพระเจ้าค่ะ มีข้อใดอีกล่ะ อันข้อที่สามนี่เกี่ยวกับการลองกำลังพระเจ้าค่ะ ลองกำลังละอย่างไรกัน ที่เมืองนี้มีธนูอยู่คันหนึ่งหากจะยกให้เคลื่อนที่ได้ต้องใช้คนถึงพันคนยกหรือใช้คนถึงพันคนดึงสายธนูนี้ได้หากผู้ใดสามารถโกงคันธนูนี้ได้แต่ลำพังก็ให้ยกราชสมบัตินั้นให้ซะ ถ้าเช่นนั้นท่านก็จงเร่งให้คนไปนำคันธนูมาให้เราเดี๋ยวนี้เถิด ราชกุโรหิตจึงให้ทหารไปนำธนูคันดังกล่าวมาทุกคนต่างก็เห็นประจักษ์ว่าคันธนูนั้นใหญ่โตมโหฬารสมคำบอกกล่าวและหากผู้ไม่มีบุญญาธิการจริงแล้วย่อมไม่มีทางที่จะเหนี่ยวสายธนูคันนั้นได้ด้วยลำพังแต่มหาชนกกลับยกหยิบและสามารถง้างสายธนูนั้นได้อย่างง่ายดายประดุจว่าของสิ่งนั้นเป็นของเบาและคู่มือมาฉะนั้นด้วยความเป็นอัศจรรย์อย่างนี้ทั้งข้าราชบริพารและถวยราชทั้งหลายต่างก็แซ่ซ้องด้วยความปราโมทย์ยิ่งนักที่กษัตริย์ของพวกตนองค์ใหม่นี้มิใช่คนธรรมดาสามัญให้ไปที่คลางแคลงใจอะไรกันต่อไปแล้วการสอบชาวปัญญาและความสามารถในด้านพละกำลังหาจุดอยู่เพียงแค่นั้นไม่มหาชนกกลับกระถามราชปุโรหิตและในที่ประชุมนั้นถึงข้อปริศนาข้อต่อไปหากจะยังมีอยู่ให้ทดสอบปุโรหิตก็ทูลเสด็จว่ายังมีปริศนาปัญหาอีกหลายอย่างตัวอย่างเช่นเรื่องขุมทรัพย์ราชาองค์เก่าตรัสว่าขุมทรัพย์แห่งหนึ่งอยู่ในที่พระอาทิตย์ขึ้นมหาชนกก็ใช้ปัญญาเฉียบแหลมตอบได้อย่างถูกต้องว่าพระราชาตรัสเช่นนั้นก็หมายถึงตอนเช้าพระราชาองค์เก่าต้องไปใส่บาตรพระเป็นประจำและที่นั่นแหละเป็นที่ซ่อนขุมทรัพย์เมื่อยามพระอาทิตย์ขึ้นตามปริศนาพวกเราหมาดราชเสนาพากันไปขุดก็พบตามที่ได้เฉลยไว้และในฐานตรงข้ามปริศนาว่าขุมทรัพย์อีกแห่งหนึ่งอยู่ทางที่พระอาทิตย์อัสดงข้อนี้มหาชนกก็ตรัสถามมุอัมมัดว่า เวลาที่พระราชาของท่านเลี้ยงดูพระปัจเจกโพธิ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลากลับพระปัจเจกโพธิ์กลับทางใด ขอเดชะเวลากลับพระปัจเจกโพธิ์จะกลับทางด้านท้ายพระราชมณฑล แล้วพระราชาของท่านไปส่งเสด็จด้วยหรือเปล่า ไปส่งเสด็จเป็นประจำเลยพระเจ้าค่ะ เวลาไปส่งพระราชาประทับยืนที่ใดล่ะ เวลาไปส่งนั้นพระองค์เสด็จประทับยืนณสนามท้ายพระราชมณฑลเป็นประจำพระเจ้าค่ะ ถ้าเช่นนั้นพวกท่านก็ลองไปขุดตรงที่พระราชาเสด็จประทับยืนนั่นดูเถิด พวกอมาตย์ข้าราชบริพารทั้งหลายก็พากันไปขุดก็ได้พบขุมทรัพย์ตามที่มหาชนกได้เฉลยไว้ยิ่งเป็นการมหัศจรรย์และเลื่อมใสศรัทธาแก่ลาอมาตย์ข้าราชบริพารและประชาชนผู้ได้พบและได้ทราบข่าวยิ่งนักการแสดงความสามารถไปพริบชาวปัญญามิได้หยุดเพียงแค่นั้นยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มหาชนกได้แสดงให้เห็นประจักษ์ว่าพระองค์เป็นผู้มีปัญญาและความสามารถล้ำเลิศเหมาะสมที่จะปกครองบ้านเมืองและจากการขุดขุมทรัพย์ตามปริศนาปัญหาหลายแห่งทำให้ได้ราชทรัพย์ของพระราชาองค์เดิมเก็บเข้าท้องพระคลังนำมาทำนุบำรุงบ้านเมืองและยังได้จำหน่ายจ่ายแจกพระราชทานทรัพย์โดยให้จัดสร้างโรงทาน6แห่งคือกลางเมืองแห่งหนึ่งที่ประตูเมืองด้านเหนือด้านใต้ด้านตะวันตกด้านตอนออกรวม5แห่งและประตูที่พระราชนิเวศอีกแห่งหนึ่ง พระกรัฐที่แต่งกองทหารไปรับพระราชมารดาและพ่อค้าจากเมืองกาลจำปาพร้อมกับให้รางวัลทรัพย์สินแก่อาจารย์เจ้าสำนักที่พระมารดาของพระองค์ไปอาศัยอยู่มิถิลาและประชาราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขแต่นั้นมาและความจริงได้ปรากฏในการต่อมาว่าที่แท้พระองค์ไม่ใช่ใครอื่นเลยที่จริงพระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอาริคัชนกนั่นเองจึงจัดให้มีการสมโภชฉลองในการเสวยราชสมบัติเป็นที่สรรเสริญประทุสารถิ่นเมื่อบ้านเมืองร่มเย็นทุกอย่างจึงดูเป็นสุขไปหมดแต่มหาชนกก็ไม่ได้ลืมพระองค์เมื่ออยู่ลำพังก็มักจะทรงรำพึงว่าเพราะพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งความเพียรพยายามในการที่จะเอาตัวรอดจากพยันตรายจึงได้ประสบสุขถึงเพียงนี้ฉะนั้นกว่าไปผัดวันหนึ่งเจ้าพนักงานพระราชอุทยานได้นำพืชพันธุ์ชนิดต่างๆมาถวายทรงถามได้ความว่านำมาจากพระราชอุทยานก็คิดจะไปประพาสจึงกระสั่งให้ข้าราชบริพารจัดกระบวนไปเสด็จประพาสในขณะที่ทรงช้างเสด็จถึงประตูสวนก็เห็นมะม่วงต้นหนึ่งมีลูกดกเต็มไปทั้งต้นทรงกำลังกระหายยาจึงยื่นประหัตกริดมะม่วงลูกหนึ่งมาเสวยและเสด็จเลยเข้าไปในใจกลางอุทยานประพาสพืชพันธุ์ทรงสำราญอยู่ในพระราชอุทยานจนกระทั่งเย็นใกล้อาทิตย์อัสดงจึงเสด็จกลับออกมาทางเก่าพอออกมาถึงประตูสวนก็ทรงแปลกพระทัยเพราะมะม่วงต้นเดิมที่มีลูกดกเต็มไปหมดนั้นบัดนี้จะหาผลมะม่วงแม้แต่ลูกเดียวก็ไม่พบซ้ำบริเวณรอบโคนต้นก็ยังเต็มไปด้วยกิ่งก้านที่ถูกหักลงมาใบอ่อนใบแก่เกลื่อนกลาดไปทั้งบริเวณโคนต้นแงนพระพักขึ้นไปอีกครั้งก็เห็นชัดว่ายังมีกิ่งที่หักไขว้ระกิระกะดูสุดโทรมไปทั้งต้นจึงได้ตรัสถามผู้รักษาสวนว่า ฮะนี่มันเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ย ขอเดชะเพราะประชาชนได้เห็นว่ามะม่วงต้นนี้พระองค์ได้เสวยไปแล้วย่อมเป็นคุณภาพได้เชื่อถือว่าเป็นผลไม้อันทรงคุณค่าด้วยรสชาติเขาจึงพากันมาเก็บแต่ผู้คนเป็นจำนวนมากก็อยากได้เป็นเจ้าของจึงต่างแก่งแย่งกันสภาพของต้นมะม่วงจึงได้เหลือให้พระองค์ทรงเห็นอยู่บัดนี้พระเจ้าค่ะ โอ้เราเข้าใจแล้ว ด้วยภาพที่ปรากฏพร้อมเรื่องราวที่ได้ทรงสดับจึงเกิดความคิดขึ้นว่ามะม่วงต้นนี้เพราะมีลูกจึงต้องมีสภาพชนิดถ้าไม่มีลูกที่เหมือนมะม่วงอื่นๆที่ยืนต้นอยู่เคียงกันก็คงจะไม่ต้องหักยับเยินอย่างนี้ทั้งราชสมบัติก็เหมือนกับผลมะม่วงซึ่งจะทำลายต้นคือเราผู้เสวยเสียเช่นกันถ้าเราไม่มีสมบัติสักอย่างก็จะหาคนปองร้ายไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นนับแต่นั้นมาพระมหาชนกก็บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในปรางปราสาทมิได้เสด็จไปทางใดเลยพวกประสบนิกรทั้งหลายพากันสงสัยว่าพระราชาของพวกเขาเสด็จไปอยู่แห่งไหนเคยสนุกสนานรื่นเริงในการดูมหรสพก็ไม่มีบัดนี้พระองค์เสด็จไปที่ใดหรือสิ้นพระชนเสียแล้วพากันปรับทุกข์และเล่าลือกันไปต่างๆนานาแม้จะมีเสียงเล่าลืออย่างไรแต่มหาชนกก็หาทรงทราบไม่เพราะพระองค์ตรัสห้ามข่าวสารทั้งปวงสิ้นเมื่อบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในปราสาทนานเข้าก็คิดจะออกไปอยู่ในป่าเพราะว่าในพระราชวังยังมีเสียงอื้อๆไม่มีความสงบวันหนึ่งเมื่อกระบกมาเพื่อชำระพระเกศาและพระมสุก็ได้ทรงตรัสให้ปลงเสียทั้งหมดและทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวะเสด็จประทับอยู่ในปราสาท ตั้งพระทัยว่าวันรุ่งขึ้นจะเสด็จไปบำเพ็ญครบในป่าพระศิวลีเทวีอัครชายาแม้ไม่ได้ทรงพบเห็นพระสวามีเป็นเวลา 4-5 เดือนก็ไม่ตกพระทัยเท่าที่ทราบว่าพระสวามีจะออกบำเพ็ญครบจึงรีบเสด็จไปเฝ้าพอย่างขึ้นกลางปราสาทก็นึกเอะใจก็ปรากฏว่าเส้นพระเกศาที่ในภูษามาลาเก็บรวบรวมไว้ยังมิทันได้นำไปที่อื่นและเครื่องทรงพระมหากษัตริย์ก็วางอยู่ขณะเดียวกันนั้นก็เห็นพระปัจเจกโพธิ์องค์หนึ่งดำเนินสวนทางลับตาไปก็ยังมิทันได้คิดแต่เมื่อเห็นเส้นพระเกศาและเครื่องทรงจึงคิดได้ว่าที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คงจะเป็นพระสวามีแน่ๆไม่ใช่พระปัจเจกโพธิ์อื่นใดจึงดันเรียกนางสมุกนาทั้งหลายให้เข้าเฝ้าโดยทันที เร็วไปนางทั้งหลายพวกเรารีบติดตามพระราชสวามีกันเถอะ มีอะไรหรือพี่คะ ที่เราเห็นพระปัจเจกพ่อเดินสวนไปเมื่อกี้นี้เนี่ยพระราชสวามีของพวกเราจริงๆแล้วที่เราได้ยินมานั้นกำลังเป็นจริงทุกอย่างแล้ว โอ้ยทูลกระหม่อมแก้วต้องหนีไปบำเพ็ญโทจริงๆแล้วเหรอเนี่ย เธอตามกลับมาทางนี้เธอไปช่วยจันรักให้ส่งกลับมาจะได้หนีพวกเราไปไหนเลย ทูลกระหม่อมเจ้าค่ะจะส่งหนีไปไม่อะไรพวกเราเลยเหรอเจ้าค่ะ หยุดก่อนเถอะค่ะหันมามองลูกมองเมียบ้างสิเถอะค่ะจะทิ้งไปได้ลงคอชะไหนประชาราชจะพึ่งพาได้ใครปกเกล้าปกกระหม่อมให้ร่มเย็นเป็นสุข ในป่าในรกมิได้มีความสบายเลยแม้แต่น้อยใครที่ไหนจะไปพัดวีบีบนวดให้เหมือนอยู่ในปราสาทราชวังยามร้อนก็ไม่มีใครพักวีให้ยามหนาวพระองค์ก็จะทรงหนาวสั่นอยู่เดียวได้อย่าไปทนอยู่อย่างนั้นเลยนะเจ้าค่ะ คำน้อยเมียก็ไม่เคยบ่นจะทรงอยากได้สิ่งใดเมียก็หามาให้ไม่ได้ตกบกพร่องพระองค์ทรงโกรธเคืองสิ่งใดสิ่งที่หนีหน้าไม่ยอมเสวยสุขอยู่ด้วยบอกเมียสักคำสิเถอะคะ พวกท่านทั้งหลายอย่าได้มาคร่ำครวญหวนให้กันอยู่เลยไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาชวนเราคืนหลังทุกสิ่งเราเห็นแล้วว่าเป็นทุกข์เรากำลังจะหาทางหนีจากความทุกข์โปรดได้กลับไปยังเวียงวังของพวกเจ้าเถิด ก็เวียงวังของพระองค์ ไม่ใช่หรอกเราไม่มีทรัพย์สมบัติอันใด แล้วอุปราชที่ข้าวุไม่ใช่ลูกเราเหรอเจ้าคะ เขาโตแล้วนะโตพอที่จะปฏิบัติราชกิจทุกอย่างแทนเราได้เวลานี้เราเป็นบรรพชิตไม่ได้มีสมบัติอะไรอีกขอให้ทุกท่านเร่งกลับไปเถอะ ท่านลืมแม้กระทั่งลูกเมียทิ้งได้แม้กระทั่งความสุขและราชสมบัติท่านคิดยังไงของท่าน พวกท่านน่ะยังไม่รู้หรอกความสุขที่แท้จริงน่ะมิใช่อยู่ที่อะไรเป็นของเราอย่างที่ท่านกำลังคิดกันจงกลับไปเถอะเราจะเดินไปข้างหน้าอย่ามาฉุดซะให้ยากเลย พระองค์ไม่ทรงกลับพวกเราก็จะไม่กลับ นิยายที่พระศิวลีเทวีและบรรดาสนมกำนันทั้งหลายจะทอดตัวฟูมฝ่ายยกเหตุผลรำพันต่างๆนานาพระมหาชนกก็ไม่ได้ทรงหันกลับคงดำเนินไปเบื้องหน้าอย่างมั่นคงจนในที่สุดทางศิวลีเทวีและพวกสนมทั้งหมดก็ต้องพากันถอยกลับไปตั้งหลักหาอุบายกันใหม่เพื่อจะร่างให้พระมหาชนกเลิกล้มออกมาเป็นครบให้ได้กลับเข้าพระนครแล้วพระราชเทวีก็คิดอุบายให้ประชาชนพลเมืองนำเอาเชื้อไฟมากองแล้วจุดไฟขึ้นแทบทั่วพระนครแล้วรีบรุดออกไปทูลเชิญให้กลับมาดับไฟ เร่งกลับพระนครเถิด บัดนี้พระนครกำลังลุกเป็นไฟเพราะเพลิงกำลังเผาผลาญหากพระองค์ไม่กลับเห็นที่ทรัพย์สมบัติก็คงจะล่มจมหมดพระนครไปคะ เราเป็นบรรพชิตไม่มีสมบัติอันใดหรอก ทำอย่างไรพระองค์ก็ไม่ส่งกลับคืนหรือจ๊ะคะ ไม่มีสิ่งใดมาหยุดความตั้งใจของเราได้กลับไปเถอะอย่าพยายามกันต่อไปเลย พระศิวลีเทวีและพวกอมาตย์ทั้งหลายที่ตามมาตาก็หาอุบายแล้วอุบายเล่าที่จะให้มหาชนกคืนกลับแต่ก็ไม่มีสิ่งใดหรืออุบายใดๆมาล้มความแน่วแน่ของพระมหาชนกได้แม้กระนั้นก็ตามพวกของพระราชเทวีก็ยังคงติดตามไปอีกพระมหาชนกเห็นว่ามหาชนจะทำให้การบำเพ็ญพรตของพระองค์เป็นไปไม่ได้สะดวกจึงหันกลับมาขีดเส้นพร้อมกับตรัสถามว่า พวกท่านทั้งหลายใครเป็นพระเจ้าแผ่นดินของพวกท่าน พระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินของพวกข้าพระองค์เป็นอย่างไร ถ้าเช่นนั้นก็ดีแล้วฟังนะหากว่าใครข้ามเส้นที่เราขีดไว้นี่มาจะต้องได้รับพระราชอาญา คือว่าแล้ว พวกอมาตย์สนมกำนันมหาชนทั้งหลายต่างก็ต้องนิ่งงันในประกาศิษที่ชาญปัญญาของพระมหาชนกไม่มีใครกล้าข้ามเส้นที่ขีดไว้คงฟูงฝ่ายคร่ำครวญอ้อนวอนอยู่แค่เส้นกั้นนั้นศิวลีเทวีโศกเศร้าปวดปัญญาลงกลิ้งเกลือกับพื้นปิดว่าน้ำตาจะท่วมพระสุธาจนกระทั่งกายของพระนางไปลบถูรอยขีดข่วนนั้นเลือนหายไปคนเหล่านั้นเห็นว่าไม่มีรอยขีดแล้วก็พากันติดตามไปอีกด้วยมารประจนต่างๆที่พระมหาชนกได้รับจวนจีนจะทำให้พ่ายแพ้แต่อำนาจแห่งความตั้งใจจึงเสด็จต่อไปข้างหน้าเพื่อปฏิบัติธรรมซึ่งพระศิวลีเทวีก็คงติดตามไปไม่ลดละจนล่วงเข้าเมืองทุนันนครเห็นสุนัขวิ่งคาบเศษเนื้อมาทิ้งไว้พระมหาชนกเห็นว่าไม่มีเจ้าของก็หยิบมาปัดดินทรายเสร็จแล้วเก็บไว้ในบาตรแล้วเสด็จไปนั่งฉันณที่แห่งหนึ่งพระเทวีเห็นฉะนั้นก็สลดใจคิดว่าแม้แต่สมบัติพระสถานท่านละเสียหมดแล้วเสวยได้แม้ของเลนสุนัขเพราะฉะนั้นที่พระองค์จะกลับคืนมาครองเมืองดังเก่าเห็นทีคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ด้วยความอาลัยก็ยังคงติดตามเรื่อยไปจนบรรลุเข้าเมืองทุนันนครได้เห็นปัญญาจากเด็กสวมกำไลมือจึงคิดว่าสตรีเป็นมนทินของพรหมจรรย์ควรจะให้พระศิวลีแยกทางไปเสียเมื่อถึงทางสองแพร่งจึงบอกกับนางว่า น้องหญิงตั้งแต่นี้ต่อไปเราแยกทางกันเถอะและอย่าเรียกเราเป็นสามีอีกต่อไปเจ้าจงเลือกทางเอาว่าจะไปทางไหนดี ข้าแต่พระองค์ข้าพระบาทมีชาติอันต่ำช้าขอเลือกไปทางซ้ายขอพระองค์เสด็จไปทางขวาเถิด เมื่อพระมหาชนกแยกทางไปแล้วพระนางมีความอาลัยยังเสด็จตามไปเบื้องหลังอีกแต่เมื่อถูกดัดรอนความเยื่อใยก็ถึงกับล้มสลบลงแต่ก็ไม่ได้ทำให้พระมหาชนกกลับคืนความคิดพระองค์ยังคงเสด็จมุ่งหน้าต่อไปเมื่อพระนางเสวลีฟื้นคืนสติขึ้นมาก็มิได้พบสวามีของพระนางอยู่อีกต่อไปแล้วจึงดำริว่า ราชสมบัติทั้งปวงนี้แม้สวามีของเรายังไม่ได้อาลัยอาวรณ์แล้วเราจะยินดีเพื่อประโยชน์อะไรกัน เมื่อทรงดำริเช่นนั้นตกแล้วจึงรับสั่งให้เรียกข้าราชบริพารมาแล้วอภิเษกให้เจ้าทีฆาวุเสวยราชสมบัติพระองค์เองก็เสด็จออกบรรพชาราจนกระทั่งสิ้นชีพไปบังเกิดบนโลกสวรรค์ด้วยกันทั้งสองพระองค์ ่านผู้ฟังที่รักพระมหาชนกจากบทละครวิทยุของสุชาติเหมหงษาและไพโรจน์ชาญสนิจากการแสดงของคณะเกตทิพย์ได้ถึงตอนอวสานลงอย่างสมบูรณ์แล้วขอเชิญท่านติดตามเรื่องใหม่ของเราต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก่อนจากกันขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ